بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم اي پیغمبر تو بوچیش تک لخود حرام دکید که خدا بوی حلال کردوید لطوید بو کارا هاو سرکاند رازی بکید لکاتک دا هر خدا خویلی خوش بو مهربانا قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم براستی خدا حلوشان نوی سویندکان تانی بو بریار داون بوی کفارتی بدن او خدای گورتانو پشتیوانو یارمتی درتانا هر اویش ذاتی چی زاناو دانایا و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كاتك پیغمبر قصه چی نهانی لای هندگ لا خیزانکانی درکاند که اویش دای که حفظ بو جا كاتك اویش باسکی گیاند دای که عایشا خداش پیغمبری آگادار کرد لراز و نیازیانو باسی هندگ لرازکی کردو باسی هنده چی نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلی لدای که حفظه کرد درباره درکان دنی نهین یکا دای که حفظه پرسی چه ام حوالی پیگیان دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم متی خدای زانا و آگا منی آگا دار کرد ام چن آیت درباره روداوی چی تایبتیا لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کلکتی بکانی سیره دا باز کراوا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بويا خداي گورا پیان دا فرمیت اگر هر دکتان داوای توبو پشیمانی بکنو بگرن و بولای خدا او باشا چون که دلکان تان لخشته چوبو تر عذابو خو اگر پشتی یکتر بگرن دش با پیغمبر او چاک بزانن که خدا خوی یاری دریتیو هر وها جبرائیل و ایمان دار چاک کان فرشت کانیج لوو دوا پشتیوانن بوی عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا اگر پیغمبر طلاقتان بدات او نزیک خدا هاو سرانی چاکتر لئے وی پی ببخشید مسلمان و باوردار ملکتی پروردگار زول حل پشیمان خدا پرستو دیندار روش ووان یا بیرو هوشیان لکار دایو سرنجی دروس کراوانی خدا ددن هر وها او آفرتان هیانا بیونو هیانا کچن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ایو کسانی که باورتان هنوا خوتان و کسو کارتان بپارزن لآگریک کسو تمن یکی خلچی و برده سرپرشتیاری او دوزخ و آگرا جور فریشته کن که زور دل رقو تندو تیجن نا فرمانی خدا ناکن لهیج شتیک دا که فرمانیان پیبداتو هرچی فرمانی چان پیبدرید انجامی ددن يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ايواني بباور بون امرو هیچ پاکانیگ مکن چون که ایوا براستی تنها پاداشتی او کارو کردوانتان ددریتوا که انجام تان دادا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أيوك ساني كبا ورتان هناوا ایوه بتو بو پشیمانیه چی پختو دلسوزانه و روب کنه و خدا نزی که پروردگارتان لحلو گناهکان تان خوش ببیتو بتان خات باخکانی بهشتو که چندها روبار بشیر درختو کشککانی دا دروات روش یک دید که خدا پیغمبرو اوانی لخزمتی دان خجالتو شرمزار ناکات نورو رونا چیان ددرو شیتو و دیتو دچیت لبردمو لای راستیان و دلین پروردگارا ام نورو رونا چه من بو زیاد بکو لی من خوش ببا چون که براستی تو ده صلاتت بسر هم مشتیک ده هیا یا ایوها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر ای پیغمبر کوشش بکو بجنگ دجی کافر و دور وکانو تندو تیج بلا سریان اوان شوینیان دوزخه ای که سر انجامی چی خرابه ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين خدا نموني هنا وتوابا جني نوح ولود بو اواني كبابا وربون كأودو آفرتا هاو سري دوبان دي تشاكو پاچي ايمبون كتي خيانتيان ليكردن بوي باوريان پينبو غيبتيان دكردن قالتيان پيدكردن ایترو پیغمبرانا فریای هاو سرکانیان نکوتن لقیامت دا بوجنان دوت رید بچنن ناو آگری دو زخوا لگل اوان دا کدسنن ناوی وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اروها خدا نمونه هنا وتوبها وسركي فرعون بو اواني كبا وريان هنا وكاتيك وتي پروردگارا للاي خوت لبهج دا ماليكم بو دروز بكا تا بردوان بدي دارت شاد ببمو لدست فرعونو كارو كردوي رزقارم بكو لدست ام قوم استمكارش دربازم بكا ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اروها نموني هنا وتواب مريمي كتي عمرانيش كداويني خوي بپا چرا قرد امش لو روحي كبدست مانا فومان پيدا كرد اويش باوري تواوي هبو بگفتارو فرمانا كاني پروردگاريو هميشو بردوام ملكتو فرمان بردارو خدا ناسو نزاكار بو